Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». Бадай за апошнія 40 прамінулых гадоў не было ніводнага значнага літаратурнага мерапрыемства на Полачыне, якое б не захаваў для нашчадкаў на сваіх фотастужках вядомы фотамайстра Эрнст Цецярэўскі. І вось нарэшце частка гэтых скарбаў была прадэманстравана шырокаму гледачу. У Полацкай карціннай галерэі адкрылася фотавыстава майстра «Чорна-белы партрэт 50х50». Як прызнаўся Эрнст Цецярэўскі, некаторыя партрэты полацкіх літаратараў, якія дэманструюцца на выставе, былі зроблены яшчэ напрыканцы 80-х гадоў. Выставка называецца «Чорна-белы партрэт 50х50». Там 79 работ. Чорна-белыя партрэты всех, значит, известных и малоизвестных, и совсем неизвестных людей, такие крупные планы. Ну, то есть, кто попадался мне, значит, на пути, и кого я фотографировал, Лера Сом, Орлова, Герман Кириллов, Качко Виктор, Коновалов, там, Саржук, Тимохов, там. Почему 50х50? Потому что размеры фотографии 50х50. Я пошел по пути Федерико Феллини, у него 8,5 частей фильм. Ну и музыканты, там Ксения Максимовна Погорелая, там много палачан, и в том числе есть и другие люди. Детские портреты есть там тоже отдельно, там, значит, в одном стиле, значит, сделана вся выставка. Выстава Эрнста Цецярэўскага ў Полацкай карціннай галерэі будзе працаваць да сярэдзіны лістапада. Сам фотамастак плануе выдаць яе ў фармаце фотаальбома.